بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب الدعاء، ملango يا دعاء. الله kitupa sato pangine aweza kuwa tumalize au tufikie sehemu fulani katika sehemu hii iliyobakia. Mukaddima, utangulizi. Sema ad-du'a'u bil-mad, kuvuta. Qala fil misbah, katika kitabu cha lugha hicho Misbah, da'utu Allah ad'uhu du'a'an. Da'utu Allah, nimemuomba Mwenyezi Mungu, ad'uhu, namuomba du'a'an, maombi. Ibtahaltu ilayhi bis-su'al, yani nimemnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtahala bimaana tadarra'a, nimemnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwomba. Waraghibtu fima indahu min alkhairi, na nimependa kupata khairi alizozikusanya Mwenyezi Mungu kwenye mikono yake Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'a'u nawa'an, du'a ni sampuli mbili. Dua au masala, na dua inaitwa dua au masala ya kwamba ya Allah nipe hiki, nikinge na hiki, namna hiyo kama itakavyoelezwa insha Allah. Pili, dua au ibada, dua ya maombi katika ibada. Wal muradu huna huwa al awwalu, matakwa hapa na maksudio ni sehemu ya kwanza, dua au masala ndio muhimu zaidi ambayo amelenga Sheikh rahimahullah. Qala Ibn Qayyim fi al-Jawab al-Kafi, sema Ibn Qayyim katika kitabu chake kinachoitwa al-Jawab al-Kafi, ad-du'a du'a min aqwa al-asbab, ni miongoni masababu zenye nguvu kabisa. Fi daf'i al-makruh, kupata kuepushwa mtu na mambo yanayochukiza. Mtu dua ndio sababu kubwa yenye nguvu inayofanya mtu aepushwe na Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya machukivu ambayo hapendi ya msibu yeye mambo kama yale. Wa husul matlubi, na kupata matakwa. Anajua ni mambo hili tu, ima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe unachokitaka, pili ni kwamba akukinge kutokamana na unachokiogopa. Ni mawili tu, kuna jambo la tatu wa huwa adu albala, dua ndio adui ya bala. يدافعه ينزوية ويعالجه ينفني دعوة إلى دعاء ينفني دعوة بلا ينزوية بلا تكمانا نام جايولي أبائي وموبا الله سبحانه وتعالى ويمنع نزوله na inamzuia kule kuteremka ile balaa wayarfa'u idha nazala na inaondoa balaa itakapomteremkea mja au yukhaffifu idha nazala au kisha teremka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umfanyia sahali ile janga lilomteremkia ule mja kwa sababu ile dua wa huwa silahul mu'min dua ndio silaha ya muislamu dua ndio silaha kubwa sana anayotumia mwanadamu katika maisha yake. Kwa hivyo ukitaka mathalan Allah akupe unachokihitajia ambacho wakiona kwamba kizuri chenye maslaha kenye maslaha kwa wewe, basi muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni sababu moja katika zile sababu zenye nguvu zitakazokufanya wewe upate kile unachokihitajia. Au unaona kwamba kuna kitu kinakutatiza hakikupendezi, vile vile muombe Mwenyezi Mungu akuondolee kitu kama hicho. Kwa hivyo ukitaka kusalimika na balaa na matatizo, faalika bidua. Ulama wasema rahimahumullah katika taarifu ya dua, an yad'u al-'abdu rabbahu أن يعطيه مما يحتاج إليه ويدفعه مما يخاف منه. نمجكم من بملاك سبحانه وتعالى أم بكل أنا تكتاجيا بي الله أنتك هيكي نهيكي نهيكي مولزي مولا سبحانه وتعالى أن يندولي هيكي نكيلي نكيلي هيفي اندبي نبتكان أمتو أيلي ويدوع نسبب قبة سانة يمتو فنكيوا كتك ما يشاكل السلاح anayemiliki mwanadamu kupambana na maadui na mashaitani na viumbe vibaya na watu waovu. Faida jtamaa maa duai huduru lqalbi, ikikusanyika pamoja na kuomba Mwenyezi Mungu moyo kwa hadhiri, hukuomba na huko tayari moyo uko pale pale, si kwamba hapa waomba moyo uko Kisumu au Nairobi huko wawaza kule, huko hapo lazima itakapokutana baina ya maombi na kuwepo moyo tayari kupokea, wajimiyatahu bikuliyatihi, na kuikosanya moyo wako kwa ukamilifu, ala almatlubi, kutaka kupata yale unayotaka au ile dua ujikosanye katika kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moyo wako pamoja wewe mzima ili upate kile unachokihitajia. Wasadafa waqtan min awqati al-ijaba, naka akapambana na wakati katika nyakati za kujibiwa dua. Musadafa ni kukutana mtu pasi na kuagana, pengine unakwenda sehemu ugenini, unasema mimi simjui mtu, ghafla ukamwona mtu amjua, hadi sawa musadafa, yani ukutana na mtu ambaye kwamba hata huku fikiria pengine ungemwona bahala kama pale tu musadafa, kukutana ghafla. Sadaftuhu fi makan fulan. Kwa hivyo mja anapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah akamwafikia zile nyakati za kukubaliwa dua, basi amefaulu. Wasadafa khushu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi, na vile vile atapata ndani ya moyo wake unyenyekevu wa kumnyenyekea Mola Subhanahu wa Ta'ala na kujivunja vunja na kujidhalilisha mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhullan lahu wa tadarruan, na kujidhalilisha mbele ya Allah na kunyenyekea. Wariqatan, na vile vile kupata ulainifu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastiqbalul qibla, na kuelekea kibla pale unapoomba, hiyo ni moja katika zile adab ad-dua. Adab ad-dua wanaosema ulama ni kwamba mwanzo uwe tahara, alafu uelekee kibla, pili umsifu Mwenyezi Mungu mwanzo, alafu umsalie mtume, alafu uombe, alafu msifu Mwenyezi Mungu, umsalie mtume, umalize. Hivi ndivyo inavyotakana mtu anapotaka kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe. Alikia kibla. Wa kana ala tuhurin, nawe amejitahirisha, ana udhu. Mtu kama yule anaikiwa ana jambo linafanya yeye, lazima aoge, aoge. Aoge. Wa rafa yadayhi. Wa rafa yadayhi ila Allah Ta'ala. Wa rafa yadayhi ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanyanyua mkono wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama yuwamwonyesha. Lakini si kuomba hivi kama watu wanavyoomba hivi. Hivi. Hii si dua. Ha? Au hivi. Hivi si dua. Dua manzoeka mikono sawa sawa hivi. Ona vile unavyoomba. Unaomba namna hii. Si wengine utaona kwamba mkono wao uko fungini umeweka kwenye paja lake kama kwamba wateza. Ha? Hivi ataitikia vipi Mwenyezi Mungu dua yako? Na wewe mwenyewe hali zako ni hizo, ina dalili ya kwamba upo wewe pale ulipo, lakini waomba tu. Lazima uwe hadhir, moyo uwe hadhir na mwili pia. Wabadaa bilhamdulillah, naanza kwa kumsifu Allah. Alhamdulillah, kila jinsi ya sifa njema zake yeye Allah. Wathanai alayhi, na msifu. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله بلا بلا على محمد أم صلي متومة يبير أم صلي متومة متومة والله نمتوم الشواه. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله جواك ونزمه سبحانه متومك صيف. ثم قدم يا بين يديه حاجته كيش ايتانغوليزي مبالي الله ما هم بيحكي ما ترجوك ما ترجوك اهم بس اسمينا الله نتاك كتو فلان كتو فلان بعد اكوا امتوبية. ثم قدم بين يديه حاجته التوبة والاستغفار كيش تانغوليزي مازو قبل يقوم بكلا نتكيتاجي كوريجي يقوم مغو سبحانه وتعالى أو باستغفار مغو أمسامه نارودي كواك كامليه سبحانه وتعالى. ثم دخل على الله تعالى كيش ديوانا كوين دا كوينجي كتكم لانغو الله كمومب الله سبحانه وألح عليه في المساء نا amsisitize katika kumomba Mwenyezi Mungu sana. Ilha ni kumomba mtu kwa kumsumbua. Mathalan anamwambia Muhammad, nipe hiyo kofia. Sema sina kofia moja tu, nipe bwana. Hiyo moja tu, nipe bwana. Hiyo tu ilha. Yaani wewe unamsisitiza na kumsumbua Mola Subhanahu katika maombi yako. Ya Allah, mimi nifanye hivi, nifanye hivi. Mungu hasumbuki yeye, lakini wewe unaona kama ampa taabu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mungu asikia raha wakati kama huo. Wa ala halihi fil masal wa daa du'a raghabatin wa rahaba. Aombe maombi ya kupenda kupata fadhila ya Allah, na vile vile aombe dua ya mwenye kuogopa mateso ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba ya Allah, mimi naogopa kitu fulani na kitu fulani, na napenda kitu fulani na kitu fulani. Watawasala ilayhi bi asma'i, na ajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake. Kwa sababu majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mengi sana na mazuri. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, basi muombe kwa kupitia majina hayo mazuri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ndio inaitwa ilha. Na tawassul si kama wanavyofahamu wengine tawassul, kwamba umuombe mtu ati akuombee Mungu. Tawasuli moja kwa moja kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kufanya jambo katika ibada umuombe Mwenyezi Mungu alikubali ni jambo la ibada, akuonee huruma kwa kupitia ibada hiyo. Mathalan, wewe umefunga siku ya Jumatatu au Alhamisi, kimaliza ibada yako, omba ya Allah, mimi nimefunga kwa ajili yako wewe, kama umepokea ibada yangu ya funga, basi nifanyie kitu fulani na kitu fulani. Wewe unafanya, unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada zile ulizofanya. Ha? Shafahamu zuri. Lakini sio kwamba uweke kati, uweke kiunganishi kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe, kwamba lazima wewe kiumbe katikati upite kwa wali au kwa mtu fulani au kwa shekhe. La, wasifatihi, na vile vile utawasal kwa sifa za Allah. Kila jina Mwenyezi Mungu imekusanya sifa. Kullu ismin min asma'illahi tadhammana sifatan min sifatihi. Kila jina ambalo la Allah Subhanahu wa Ta'ala imekusanya sifa katika sifa za nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa tauhidihi, vile vile ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpokesha. Eh? Shafaam, ya Allah, mimi nakupokesha, wala sikushirikishi Mwenyezi Mungu kuna chochote. Na kuomba nikiwa katika hali nzuri, vile ulivyoniamrisha, basi nipe hiki na kile. Waqaddama baina yadayhi du'aahu sadaqa, waqaddama baina yadayhi du'aahi sadaqa, atangulize kabla hajaomba sadaqa, toa sadaqa, mpate maskini, pengine umpe kitu, umsaidie, toa sadaqa. Fa inna hadha du'a la yakadu yuradda, dua kama hiyo haikaribii kurudishwa kabisa, inakwenda moja kwa moja. Ufanye jambo la ibada au ni dua, sadaka hiyo unatoa wakati ambapo kwamba atakuwa Mwenyezi Mungu, basi halas unatoa dua yako, haitorudi inshaallah. La siyama insada fal ad'iya, hasa hasa atakapomwomba Mwenyezi Mungu kwa maombi alati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ametupasha Mtume sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijaba, ya kwamba dua kama hizo mtu akiomba moja kwa moja anajibiwa dua yake. Kuna baadhi ya dua Mtume ameshiria ya kwamba mtu akiomba moja kwa moja dua yake hairudishwi. Sasa kusudia na wewe kuomba dua kama hizo. وأنها متضمنة للاسم الأعظم، يقول بدعاء كما إلى من كسانة جنا الله كوبوا بلو جنا إلى لا لا كسانة ما جنا يوتي من يزمون سبحانه وتعالى نعلماء وسيما قبا ني يا حي يا قيوم. ها يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ya hayu ya qayyum. Kwa hivyo hii ni dua kubwa sana ambayo kwamba ni madhinnatul ijab, mtu huwa ana yakini atajibiwa. Ha? Wala si lazima kwamba kujibiwa kwa mtu kwa lazima kile unachokitaka Mungu akupe, si lazima, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiomba Mwenyezi Mungu ngojea moja katika mambo matatu: ima Mungu akupe kile unachokitaka, ima akuondolee dhiki na matatizo uliokuwa nayo, ima akuwekee thawabu siku ya kiyama. Usimwambie mimi naomba bwana sijibiwi bwana. Ah, sasa wafanya haraka. Mwenyezi Mungu anamjibu mja wake dua muda hajafanya nini? Ma lam yastaajil. Muda hajafanya nini? Haraka. Sasa kujibiwa tu. Mimi nimeomba mbona sioni natija? Basi ndo hapo hutojibiwa basi. Ha, usifanye haraka. Sifanya nini? Haraka. Tayib. ولكن يهمنا أمر يجب التفتن له تفتن له kitu ambacho kinachotuhusu sisi ni jambo ambacho kwamba ni wajibu mtu kulielewa kufahamu vizuri. Fatin ni mtu mwenye kufahamu, mwenye akili nzuri. Takuru fulanun fatin biana aqil, mambo ambayo kwamba yanayotupasa tuwe na inayotuhusu sisi ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila Muislamu. Kwa nini mwekevu? Sitosema mwekevu, ni mtu mwenye kuelewa kwamba amombe namna gani Mwenyezi Mungu, naombe kitu gani. Wa huwa anna du'ana kuwa dua qad yatakhallafu atharuhu ani da'a, kwenda ikachelewa athari yake na jawabu yake kutokamana na mwenye kuomba. Uweza ukaomba usipate kitu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamwachi mja wake, la yaruddu yadayka sifra, hawezi kukurudishia mikono miwili matupu hivi, kuna kitu lakini sasa wewe hujui kwa Mungu amekujibu. Alama nini utakayoona? Pengine ni kwa mimi kile nilichokiomba nimekipata, ndio maana kwa mimi nimejibiwa. Lakini kama hukupata, pengine utakuwa bado una shaka kwamba bado hujajibiwa. Omba tena, endelea, huenda Allah akakuletea tumanina na utulivu. Ima li dhafihi fi nafsihi, ima huyu mja anayeomba yeye mwenyewe ni dhaifu katika nafsi yake, ana kasoro fulani. Pia yakuna dua la yuhibbuhu Allah, wa baina dua ni dua ambayo kwa Mwenyezi Mungu haiogo haipendi, lima fihi min al-adawa, kwa sababu katika maombi yale kuna uadui ndani yake. Pengine wewe sema Allah vunje fulani, maliza kabisa, nionyeshe uko umemfanyia kitu, kuna uadui fulani katika dua kama ile, na Mwenyezi Mungu hataki kitu kama hicho. Wa ima li dhafi al-qalbi, ima kwa udhaifu wa moyo wa huyu mwenye kuomba, pengine imani yake ni dhaifu, hali zake ni dhaifu. Wa adami ikbalihi ala Allahi wakati dua, na kukosekana kumwelekea Mwenyezi Mungu wakati anapoomba. Kama al-insan yad'u Allah wa huwa lahin, mtu anamwomba Mwenyezi Mungu hali kwa hata amesahau yuomba kitu gani. Si tuseme amepumbaa, anajishughulisha hata haelewi yuomba kitu gani. Sasa mtu kama huyu kiwa hakupata jawabu, basi ajirudie yeye mwenyewe na ajiweke sawa sawa. Wa imali husuli mani min al-ijab, au kwa kuwa imepatikana jambo kwake, lile jambo ndio limekuwa sababu asijibiwe dua yake. Sio tumefahamiana? Min yamfanu yake man akala al-haram, au min akli al-haram, wa kula haramu, wa raini dhunubi ala al-qulubi, na moyo wake kupigwa muhuri kwa sababu ya madhambi anayofanya. Moyo umegeuka kabisa, umekuwa nyeusi sana, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je, anafanya anapofanya jambo la dhambi moyo wake matiwa nukta ndogo nyeusi, kila anapoendelea maasia ile nukta inapanuka mpaka inafinika nini moyo. Kala barana ala kulubi makanu yaksibun, sasa moyo wako hausikii tena. Sasa mtu kama yule, Allah subhanahu wa ta'ala dua yake hatoikubali. Wastilau lghaflati washahwa, au umetawaliwa kabisa wewe na ghafla. Mara nyingi sana ambapo kwamba takana umwombe Mwenyezi Mungu unaghafirika na dua ya Allah, na unapoomba vile vile huyatimizi yale ambayo yanatakana katika maombi. Wa shahwa, na ni mtu mmoja ambaye daima wewe wapenda mambo ya mapenzi ya nafsi yako, unaomba ni yale yale tu, pengine wewe basi nipe nyumba, nipe mwanamke mrefu, ni vitu kama vile unavyowaza wewe ndio unayaomba saa nyingine. Sasa hapo itakuwa kuna uzito fulani. Wa min al-afati allati tamna'u tarattuba athari du'a, na katika maafa yanayopatikana, maafa ambayo kwamba yazuia tarattuba athari du'a, kupatikana athari kutokana na maombi an yastajila al-abdu, ni kufanya haraka mja. Hivi sasa umeomba sala alfajiri, wataka kabla saa nne, basi wewe ulikuwa unataka kijiji fulani kiangamizwe kabisa, kabla saa nne waangamizwe kabisa, tawara jamaa wako wafanya kazi za hujajibiwa, ni haramu kwa sababu umeomba kitu ambacho kwamba si halali. Unafahamu vizuri. Pili, fayatabata al-ijaba, akaona majibu ya dua imechelewa. Mbona imechelewa? Yeye mbona Mwenyezi Mungu hanijibu? Mimi nimeomba. Ima utafanya haraka au unaona Mungu yu kujibu kwa kuchelewa, ni katika yale mambo yanayofanya ile dua isikubaliwe. Fayahsaru wa yad'u ويدعو دعاء فيحسر akawa sasa anajuta nini sasa tena ويدعو دعاء فيحسر ويدعو دعاء ويدعو دعاء او فيحسر مما تكوجوتا كل فيحسر ويدعو دعاء تجوتا نتاacha kuomba sikwa madamu sikupewa. Fa fi sahih al-Bukhari, katika hadithi iliyopokewa na Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, kwamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume qala yustajabu li ahadikum, atajibiwa dua ya moja wenu, ma lam yuajjil, muda haja fanya haraka. Usimu sijajibiwa mimi, sijajibiwa, wataka sahili ile ujibiwe. Fayaqulu, aseme da'autu falam yustajab li, nimeomba lakini Mungu hakunitikia mwito wangu. Nas'alullah ta'ala an yaqbala du'ana, tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala aikubali maombi yetu, wa yusliha a'malana, na yatengeneze matendo yetu. Kwa hivyo haitakikani istijjal katika maombi kwa na haraka. Mbona Mwenyezi Mungu hajabadilisha hali yangu? Mimi naomba kila siku dua hii, sioni natija, sioni mabadiliko. La, tatizo pengine natokana na wewe, na wewe hujituhumu. Kwa nini? Kwamba tatizo ni wewe, kabla ya kumtuhumu Mwenyezi Mungu kwamba kwa nini hanijibu. Kwa nini usiregelee nafsi yako? Regelea nafsi yako, una makosa gani? Una taksiri gani? Wapunguza kitu gani katika kumwabudu Mwenyezi Mungu na katika kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innahu, hakika Mwenyezi Mungu hamidu, ni mwingi wa kusifiwa, mujibu, ni mwingi wa kuitikia mwito wa waja wake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Hadithi yetu kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 1354. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي بكيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. حكي بكيه كتوكو متومي صلى الله عليه وسلم مسيما. إن الدعاء هو العبادة. حكي كدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. ومبكي حديثي علماء وكتب السنة وإن نعمام الترمذي أسيمه حديث كوية الموجة أسيمه حديث صحيح. إن الدعاء هو العبادة, دعاء هو عبادة. وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ نبي لبيله ni yake Tirmidhi, hadithi iliyopokewa na Anas, hali ya kwamba hiyo hadithi ni sahih, imenyanyuliwa kwa mtume kwa matamshi addua mukhul ibada, dua ni ubongo na asili ya ibada. Asili ya ibada, kiini cha ibada ni dua. Walahu min hadithi Abi Huraira, vile vile kuna hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu, rafa'ahu, amenyanyua kwa mtume asema, laisa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a, hakuna kitu kitukufu kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya maombi, zaidi ya maombi hakuna. Kwa hivyo dua ni kitu muhimu sana. Mtu anapoona zile dua hifadhi, zile adhkar asabah wal masa, ni muhimu sana. Wasahau Ibn Hibban wal Hakim, wamesaisha hadithi Ibn Hibban na Hakim. Na nyinyi kama mnavyojua, Ibn Hibban ni mutasahid na Hakim pia ni mutasahid katika ulama wa jarh wa ta'dil. Hao mashaikhi wawili, Mungu awajaze khairi, kidogo wana usahilifu fulani katika kusahisha hadithi. Hakim rahimahullah mpaka afikiwe na Imamu Dhahabi, Hakim mpaka afikiwe na Imamu Dhahabi asema madhhab hadha hadith sahih. Akiwa Imamu Dhahabi akusema hadith sahih, hadha alhadithu yakhda'u li li qawaidi almustalah, hadithi lazima inyenyekee nini misingi ya mustalah alhadith. Sasa lazima tukafanya nini? Tukafanyie utafiti wale wapokeaji na hii hadithi, kama ulivyopitia pengine msomo mustalah hadith kwamba ni dhaifu, isipokuwa maana yake nini ni sahihi. Nafikiri mlipitia hivi.